پیارے باپا جان، اجتماعی اعتکاف کی برکتیں ارشاد فرمائیے. عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے اور جو بات دیکھو ماحول میں بنتی ہے وہ الگ سے نہیں بنتی. اب ویسے جیسے سب کو پتا ہے رمضان کا روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اپنے اپنے یعنی شرائط کے ساتھ، اور دیگر معاملات سنتوں کا بھی نام سنت بچپن سے سنا تھا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، نصیب نہیں ہوتی تھی، لیکن اجتماعات میں آئے تو اجتماعات کی برکت سے داڑھی رکھی اور اچھی صحبت، یہ تو قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل موجود ہیں، بری صحبت سے بچنے کے قواعد قرآن پاک میں موجود ہیں. تو اچھی صحبت وہ اجتماعی اعتکاف کا مین حصہ وہ نصیب ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی برکتیں ملتی ہیں. انشاءاللہ اس سے فائدے کا پہلو غالب رہے گا. اجتماعی اکیلا کرے گا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو صحبت کی برکت ہے وہ نہیں ملے گی. اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی کرنی چاہیے. اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، علم حاصل کروں گا، عبادت کروں گا، علماء کی زیارت کروں گا، مسلمانوں کی زیارت کرتا رہوں گا، ان کو سلام کرتا رہوں گا، موقع کی مناسبت سے ملاقات کی سعادت حاصل کروں گا، مسلمانوں سے مسئلہ پوچھوں گا، سنت پوچھوں گا، دعائیں یاد کروں گا. ڈیروں ساری جو بیانات میں نے نیتیں کی تھی تقریباً وہ سب نیتیں اس میں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں گے. یہ اس میں یہ حاصل ہوگا، کم کھاؤں گا، کم سوؤں گا، کفل مدینہ لگاؤں گا. مسجد میں کم بولنے کی عادت ڈالنا زیادہ آسان ہے. جس طرح باہر ہم باتیں کرتے ظاہر مسجد میں خوف رہتا ہے دنیاوی بات کرنے سے، تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل اچھی اچھی نیت کریں گے اپنی اصلاح کی کہ میں نیک بن کر یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.